ish bilan qarab qo'ydi. Bu qanaqasi bo'ldi? Sadoqatli katolik bolalarni o'z holiga tashlabdi. Sharq tomonda yoz quyoshi ulkan alvon kaptokday ko'tarila boshlagan, havo ancha isib qolgan edi. Key mashinasi turgan darvoza tomon yurdi. U yerda bevalarga xos boshdan oyoq qora kiyim kiygan ona Karleone Keyni kutib turardi. Har bir kunni ertalabki ibodatga birga borishdan boshlash qaynona kelin uchun odat bo'lib qolgandi. Kichkinagina cherko erta tongda g'arib va xaroba bo'lib ko'rinardi. Vitraj oynalar ichkariga issiq o'tkazmasdi. Ichkarida salqinda ular orom oladilar. Key qaynonasini oq tosh yotqizilgan zinapoyadan ko'tarilishiga yordam berdi. Uni oldinga o'tkazib yubordi. Keyin o'zi salqin yarim qorong'ulik bag'riga kirdi. Avliyo anbiyolar oldida, buttagi Xrist oldida yoqib qo'yilgan shamlarning tillari majolsiz miltillab yonib turardi. Faqat shu yerda, cherkov shiflarining g'ira-shira qorong'iligi ostida u eri yashayotgan boshqa sirli olamga. Bundan bir yil oldin Michael er-xotinning bir-biriga bo'lgan ishonch va muhabbatidan atayin uni aldash, singlisining erini u o'ldirmaganligiga keyni ishontirish uchun foydalangan mash'um o'sha oqshomga xayolan qayta olardi. Konni bilan yuz bergan mojaroning ertasi kuni ertalab u bolalarni olib hech kimga hech narsa demasdan, bundan keyin qanday yashash to'g'risida o'ylab ham ko'rmasdan New Hampshire'ga otasinikiga jo'nab ketvordi. Michael Darrow hamma narsani tushundi. Birinchi kuni unga qo'ng'iroq qildi, keyin tinch qo'ydi. Oradan bir hafta o'tdi. Ana shundagina Adamslar uyi oldida New York shahri nomeriga ega bo'lgan limuzin kelib to'xtadi. Tom Hagen kelgan edi. O'sha oqshomda uning Tom Hagen bilan birga o'tkazgan soatlari uzoqqa cho'zildi. Bu Key hayotidagi eng dahshatli soatlar edi. Ikkalasi Keyning qadrdon shaharchasi chetidagi o'rmonga sayr qilib borishdi. Hagen uni ayab o'tirmadi. "Michael seni bu yerga meni do'q popsa qilib qo'rqitgani jo'natdimi?" so'radi u yengil taklik bilan. "To'g'risini aytsam, mashinadan avtomat ko'targan yigitlar tushishini kutgandim." U birinchi marta Hagenning jahli chiqqanini ko'rdi. Bolalarcha bema'nilik bu, dedi Hagen keskin qilib. Shu ham gap bo'ldimi? Uyalmaganingni qara. Bo'pti, bilmabman, kechir. Ular tinch yashil yo'lakka chiqishdi. Hagen muloyimlik bilan so'radi. Nega qochib ketding? Chunki Michael meni aldadi, dedi u. Chunki u Konnining o'g'lini konfirmatsiya qilishda cho'qintirgan ota bo'lishga rozilik berib, meni ahmoq qildi. U menga sotqinlik qildi. Men unaqa odamni seva olmayman. Men bunday yashay olmayman. Unday odam bolalarimning otasi bo'lishini xohlamayman. Nimalar deyapsan? Tushuna olmayapman, dedi Hagen. Keyning jahli chiqib ketdi. U singlisining erini o'ldirdi deyapman. Buni tushunasanmi? Bir daqiqa uning nafasi ichiga tushib ketdi. Meni esa aldadi. Keyin ular uzoq jim yurishdi. Nihoyat Hagen gap boshladi. Haqiqatan shunday bo'lganmi yoki yo'qmi, buni sen bilmaysan. Bila olmaysan ham. Endi kel. Bir daqiqa haqiqatan ham shunday bo'lgan deb tasavvur qilaylik. Lekin yaxshilab o'qib ol. Tasavvur qilaylik deyapman. Shunday bo'lgan demayapman. Agar men bunday xatti-harakatni ma'lum darajada oqlaydigan, to'g'rirog'i oqlashim mumkin bo'lgan dalillar keltirsam, nima deysan? Key unga nafratlanib qaradi. Birinchi marta seni oqlovchi vazifasida ko'ryapman. Bu senga yarashmasgan, Tom. Hagen kulimsiradi. Buning ahamiyati yo'q. Sen har holda quloq sol. Agar o'shanda Carlo Connini shunchaki kaltaklamasdan, ilgaridan belgilab qo'yilgan rejaga binoan Sonyani yashirinib yotgan joydan chiqishga majbur qilish niyatida kaltaklagan bo'lsa-chi? Agar Sonyani o'ldirishga yordamlashish uchun Carloni sotib olishgan bo'lsa-chi? Unda qanday bo'ladi? Key javob bermadi. Hagen davom etdi. Agar o'ta ko'ngilchan odam bo'lgan Don o'z qizining erini o'ldirib, o'g'li uchun qasos olishga jur'at etolmagan bo'lsa-chi? Agar nihoyat u noiloj qolib, Michaelni o'zining o'rinbosari qilib tayinlagan, hamma aybni o'z zimmasiga olib, Michael u qila olmagan ishning uddasidan chiqishiga ishongan bo'lsa-chi? Lekin bu ishlarning hammasi qolib ketdi-ku. Keyning ko'zlari yoshlandi. Qancha vaqtlar o'tib ketdi. nega Karloni kechirish mumkin emas? Nega bo'lib o'tgan voqealarni kavlashtirmasdan yashash mumkin emas? Key Heygenni so'qmoq orqali kuzgi majnuntol novdalari osilib turgan ariq bo'yiga olib chiqdi. Heygen qalin maysalar ustiga cho'kib o'tirarkan nafasini rostlab dedi. Sen aytgan narsalarni shu yerda, shu olamda qilish mumkin edi. Michael men unga tekkan paytdagi odam emas, dedi Key. Heygen jilmaydi. Agar o'sha paytdagi odam bo'lganida, hozir go'rda yotgan bo'lardi. Sen esa bugun beva bo'lib o'tirarding. Boshqa hech qanaqa gap bo'lmasdi. Birdan Keyning jahli chiqdi. Bu nima degan gap? Tushuntiribroq gapirsang-chi. Hayotingda biror marta odam tushunadigan qilib gapira olasanmi? Bilaman. Michael gapira olmaydi. Lekin sen-chi? Axir sen Sitsiliyalik emassan-ku, Tom. Ayol kishi bilan ochiq-oydin gaplasha olasanmi? Uni o'zing bilan teng bilib muomala qila olasanmi? Yana oraga uzoq jimlik cho'kdi. Keyin bosh chayqadi. Sen Michael haqida noto'g'ri fikrdasan. Meni aldadi deb achiqlanyapsan. Axir uning ishlari haqida hech qachon so'rab surishtirmaysan deb seni ogohlantirgandi-ku. Konnining o'g'lini konfirmatsiya qilishganda cho'qintirgan ota bo'lgandi deb achiqlanyapsan. Axir bunga uni sen majbur qilganding-ku. Shu asnoda esa mantiq yuzasidan xuddi ana shunday yo'l tutish kerak edi. Bu dushmanni chalg'itish uchun tanlangan eng to'g'ri yo'l edi. Keyin Keyga xumraygan holda kulib qaradi. Xo'sh, qalay? Mamnunmisan? Tushunadigan qilib gapiryapmanmi? Key boshini quyi solib jim turardi. Yaxshi. Yana ham tushunarliroq qilib gapiraman. Don vafot etgandan keyin Michaelni gumdon qilishmoqchi bo'lishdi. Kim sotqinlik qilganini bilasanmi? Tessio. Demak, Tessioni o'ldirish kerak edi. Karloni o'ldirish kerak edi. Chunki sotqinlikni kechirib bo'lmaydi. Aytaylik, Michael kechirishi mumkin edi, biroq odamlar o'zlarini o'zlari kechirishmaydi. Ularning har biri xavfli bo'lib qolardi. Michael Tessioga qattiq suyanib qolgan edi. U singlisini sevadi. Lekin agar u Tessio va Karloni tirik qoldirganda, sening bolalaringning o'z oilasining mening va oilamning taqdiriga nisbatan beparvolik qilgan bo'lardi. Tessio va Karlo biz uchun har doim, har kuni xavfli bo'lib qolishardi. Key uning gaplarini yuzini ko'z yoshlari yuvgan holda tinglardi. Michael seni shu gaplarni menga aytish uchun jo'natdimi? Heygen unga taajjublanib qaradi. Yo'q. U agar bolalarga yaxshi qarasang, xohlagan narsangga erishishing, xohlagan ishingni qilishing mumkinligini senga aytib qo'yishimni tayinladi. Key Heygenning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Demak, sen aytgan gaplarni aytishni tayinlamagan. Heygen bor haqiqatni oxirgacha aytsammi, aytmasammi deb o'zidan o'zi so'raganda ikkilanib turib qoldi. Sen baribir hech narsani tushunmabsan, dedi u. Agar senga aytib bergan narsalarimni Michael eshitib qolsa, meni tamom bo'ldi deyaver. U yana jimib qoldi. Dunyoda u qo'l tekkizishga haddi sig'maydigan faqat 3 odam bor. Ular sen va bolalaring. So'ngi yo'qday tuyulgan 5 minut ham o'tdi. Keyin Key o'tirgan joyidan turdi va ular asta-sekin orqaga qaytishdi. Uyga deyarli yetib qolishganda Key so'radi. Kechki ovqatdan keyin mashinangda meni bolalarim bilan Nyu-Yorkka yetkazib qo'ya olasanmi? Men shuning uchun kelganman-da bu yerga, dedi Heygen. Oradan bir hafta o'tgach, Key ruhoniy oldiga borib, katolik mazhabiga o'tmoqchi ekanligini aytdi. Tavba tazarru qilishga da'vat etib, ibodatxona peshtoqida qo'ng'iroq sadolari yangradi. Key o'zi bolalari haqidagi har qanday yomon o'y-fikrlarni, hamma nafrat va adovatni, hamma savollarni o'zidan quvladi. Astoydil va ezgu orzu-niyat bilan e'tiqod qilib, nidosi Xudoga yetib borishiga ishonib poklanarkan, xuddi kechagidek, har kungidek Michael Corleone'ning jon tanini omon saqlashni iltijo qilib duo o'qidi. Roman tugadi. Sharq nashriyot matbaa konserni bosh tahririyati. Toshkent, 2000-yil. Azizlar, bu kitob Radio Records tomonidan yozildi. E'tiboringiz uchun tashakkur.